Гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. У Мінску адбыліся вайсковы парад і святочнае шэсце ў гонар афіцыйнага свята Дня незалежнасці Беларусі. Удзел у парадзе ўзялі звыш 2,5 тысяч вайскоўцаў. А 23 гадзіне ў Мінску, Берасійскай крэпасці і ўсіх абласных цэнтрах Беларусі адбыўся святочны салют. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТА застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на ўсясветнае панаванне. Амерыканскі бок працуе над вызваленнем беларускіх палітычных вязняў Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. Пра гэта заявіў, адказваючы на пытанні Радіо Свабода і наведнікаў сайту «Свабода.орг», часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор. Ён днямі вярнуўся ў Беларусь з планаванага адпачынку ў ЗША. Швецыя вельмі заклапочаная станам дэмакратыі ў Беларусі. Пра гэта ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў сталы прадстаўнік гэтай краіны ў Радзе Еўропы Пер Сёгрен. Паводле Сёгрена, Рады Еўропы і Швецыя, як цяперашні старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, надаюць вялікае значэнне працы для падтрымкі і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Берасійскі гарвыканкам адмовіў у правядзенні пікету, прымеркаванага да 8-й гадавіны з дня знікнення Дмітра Завадскага. Аператар расійскага каналу ОРТ знік пад Мінскам 7 ліпеня 2000 году. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты прадставілі Радзе бяспекі ООН праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае санкцыі супраць рэжыму прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе. Прапануецца забараніць сябром кіраўніцтва краіны ўезд у замежныя дзяржавы і замаразіць іхнія банкаўскія рахункі за мяжой. Такое рашэнне Вашынгтон ды іншыя краіны прынялі пасля таго, як пераможцам у другім туры прэзідэнцкіх выбараў быў абвешчаны Мугабе, які быў адзіным кандыдатам. Ягоны супернік, прадстаўнік апазіцыі Морган Цвангераі, адмовіўся ад удзелу ў выбарах з прычыны забойстваў і нападаў на ягоных прыхільнікаў. У рамках сваёй дыпламатычнай паездкі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбудзе сёння ў Туркменістан са сваім калегам Берды Мухамедам, ён абмяркуе пытанні супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Мінску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Нагадаю, што адзначаецца гэтае свята ад 1997 году і прымеркаванае да дня вызвалення Мінску ад нацыстаў у 44 годзе. Да тэмы самога параду і святкаванняў мы неўзабаве яшчэ вернемся, а зараз вось пра што. Можа, якраз таму, што сённяшняя дата, звязаная не з абвяшчэннем незалежнасці, а з перамогай над нацызмам, звярнула на сябе ўвагу адно выказванне каментатара параду на першым нацыянальным тэлеканале. Требаванні к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты. Ну а также обязателен славянский тип лица. Вось жа ў шэрагу пазітыўных якасцяў салдата роты ганаровай варты таксама абавязковы славянскі тып твару. Што гэта можа значыць? Над гэтым разважае Сергей Дубавец. А што гэта такое, славянскі тып твару? Чым і як ён вымяраецца? Нацысты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расіі.

Падарожжы свабоды на нашых хвалях хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. У Магілёве адкрылі адбудаваную ратушу. Пабачыць будынак ратушы і ўрачыстасць з нагоды яе адкрыцця прыйшлі некалькі тысячаў магілёўцаў. Але, як выявілася, не кожны ахвочы меў такую магчымасць. Непадалёк ад Савецкай плошчы, дзе знаходзіцца ратуша, затрымалі 8 моладзевых актывістаў. Яны былі адзетыя ў майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Паводле адной з затрыманых, Тацяны Буланавай, міліцыянты без тлумачэння прычынаў загадалі моладзі прайсці ў міліцэйскі аўтобус, а пасля даставілі ў Ленінскі раённы аддзел міліцыі. Рэпартаж з Магілёва. У міліцыі актывісты, сярод якіх быў непаўналетні 13-гадовы хлопец, прабылі больш за 3 гадзіны. Тацяна Буланава кажа, што прычыны затрымання сталіся менавіта майкі з бел-чырвона-белым сцягам і словамі «Жыве Беларусь». Акрамя Тацяны Булановай затрымалі яшчэ Расціслава Панкратава, Яўгена Чарніченко, Станіслава Сінакосава, Алега Філатава, Павла Варашылава, Павла Давыдава ды 13-гадовага Антона Станкевіча. Ну, так і сказалі, што не падабаецца ваша майка. Ура, ўсё ж, калі нас заставілі. Нам сказали, что мы затриманы для того, как удостоверить особ, и сказали причину, чому мені доставили, сказали, нібито я розповсюджую друкувану літературу агітаційну. Але ніводні листовки, нічого в мене з собою не було. Після складання протоколу, затримання і огляду особистих речей активістів випустили. У відбудований будинок Могильовской ратуши сьогодні нікого, окремя удільника урочистості, не пускали. Там ще не скончили здоблять інтер'єр. Ратуша, як каже могильовський історик, депутат Гарсовету Олександр Агєєв, відновлялася поводле будовничих накидов 18-го стагоддя. Вибраними на это конец 18-го стагодя, это першие ведомые нам докладные малюнки, а потом и фотоздымки, или еще на толком не была изменена. Но все ж таки крыху отрознивает от того классичного, ну такого баракального, пышного выгляда, который был. Старый будинок ратуши узвяли в 1681 годе. У им заседал магистрат, орган мясцового самокирования. У отбудованной ратуши разместится музей истории Могилёва и магчыма кіраўнічыя органы гарсавету. Плянуется, что менавіта у ратуши гарсавет будет проводить свои паседжанні і важныя гарадскія цырымоніі. На адкрыцці ратушы згадывалі караля Рэчыпаспалітай Стэфана Баторыя, які надаў Магілёву ў 1577 годзе прывілей на гарадское самакіраванне Магдэбургскае права. Акторы, якія прадстаўлялі на ўрачыстасці Баторыя і будаўнікоў ратушы, гаварылі па-беларуску. У прамове з нагоды адкрыцця ратушы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура назваў адбудову ратушы перамогай гістарычнай справядлівасці. Мы являемся свидетелями торжества исторической справедливости. После долгих десятилетий бесплодных разговоров о необходимости восстановить ратушу было наконец принято твердое решение вернуть людям эту историко-архитектурную ценность. Рашэнне про отбудову ратуши гарвыканкам принял летась у 50-ю годовину яе знішэння. Аднавіць Магілёўскую ратушу збіраліся яшчэ на пачатку 1990-х годов. Тады гарвыканкамам кіраваў першы демократично абраны старшыня Сергей Габрусяў. 23 траўня 1992 году адбылася сімвалічная закладка першага каменя ў падмурак ратушы. Тады, аднак, справа далей не пайшла. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў сабрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы перадалі асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву. Это был репортаж з Магілёва. Я дадам некалькі гістарычных фактаў. Першую драўляную Магілёўскую ратушу пабудавалі ў 1578 годзе. Праз 100 гадоў пачалі ўзводзіць мураваны будынак. Яго скончылі ў 1692. Да 1917 году ў гэтым будынку засядалі гарадскі магістрат і гарадская дума. А ад 3 жніўня 1926 году ратуша, як помнік архітэктуры, знаходзілася пад абаронай дзяржавы. Пасля Другой усесветнай вайны пашкоджаную Магілёўскую ратушу меліся былі аднавіць, але ўлетку 57 году яе ўзарвалі. Дарэчы, фотарэпартаж адзначэння сённяшніх урачыстасцяў у Магілёве з нагоды адкрыцця адбудаванай ратушы глядзіце на нашым сайце. Адрас свабода.орг. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці? Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша. Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.

и президент, и чиновники, и депутаты у обошний час все частей заявляют, что НАТО у нашей мяжи, вороги справа, вороги слева, и где заполохование насельництва. Я не разумею, чего улада так полохается. У нас побудованы такие бастион, такие форпост, как линия Сталина. Там можно долго тримать оборону, каб ворога не подпустить к Москве. Зараз там штодённо идут тренировки. У нас у НАТО таких умацеваннев нет, и треба все робить, каб яны не скрали чертежи. Дякую за увагу, Илля Копыл. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новин. У Мінску 6.30 у студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Амерыканскі бок працуе над вызваленнем беларускіх палітычных зняволеных Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. Пра гэта заявіў, адказваючы на пытанне Радіо Свабода і наведнікаў сайту Свабода.орг, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор. Ён днямі вярнуўся ў Беларусь з планаванага адпачынку ў ЗША. Паводле амерыканскага лекара Альберта Бенчабата, стан здароўя арыштаванага ў Менску амерыканскага адваката Мануіла Зельцера абсалютна не здавальняючы і хутка пагаршаецца. На думку доктара, Зельцер, калі не будзе адноўлена яго лячэнне, можа не перажыць зняволення. 27 чэрвеня Мануілу Зельцеру было выстаўлена вінавачанне. Адвакату інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Зельцер настойвае на сваёй невінаватасці. У Польшчы пачаў працу першы за мяжою дзяржаўны культурны цэнтр Беларусі. Яго інаўгурацыя адбылася ў Варшаве падчас прыёму ў беларускім пасольстве з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці Беларусі. Паводле прэсавай службы пасольства, асноўнымі задачамі цэнтру будуць прадстаўленне беларускай культуры і мастацтва ў Польшчы, спрыянне развіццю беларуска-польскіх культурных сувязяў і падтрымка беларускай меншасці ў Польшчы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Белы дом заявіў, што прэзідэнт ЗША Джордж Буш возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця ў жніўні летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Прадстаўніца Белага дому Дана Перыно паведаміла, што Джордж Буш плануе таксама наведаць паўдзённую Карэю і Таіланд. Праваабаронцы заклікаюць лідараў краін свету байкатаваць адкрыццё алімпіяды ў Пекіне на знак пратэсту супраць ранейшага жорсткага здушэння дэманстрацыі ў Тыбеце. Паміж Кітаем і Тайванем упершыню усталяваная паветраная лучнасць. Гэта адна з прыкметаў пацяплення адносінаў паміж Тайбэем і Пекінам, паміж якімі дзясяткі гадоў не было ніякіх транспартных спалучэнняў. У выніку грамадзянскай вайны 49-го году мінулага стагоддзя Тайвань у аднабаковым парадку абвясціў незалежнасць ад Кітаю. Пекін лічыць Тайвань неад'емнай часткай сваёй тэрыторыі. Злучаныя Штаты на месяц падоўжылі знаходжанне ва Узбекістане больш як 2000 марскіх пехацінцаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Сёння пра лёсы беларускай інтэлігенцыі ў часы нямецкай акупацыі. А зараз прапануем вашай увазе падарожжы свабоды. У сённяшнім падарожжы Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Скалбішча Вялейскага раёну. Я